أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ده سورة أنعام دویمه حصہ شروع کی گره دی زینا یو صلوات لس آیاتنا او دا قسم دا اخیر تر صورت پوری دا اوس یو قسم دی تر اوسه پوری چې کومه مسله بیانې ده په لومبی حصہ کې پاغلم به حصہ کې مسله دا و چې را رد په شرک اعتقادی باندې اعتقادی شرک سره ته الله جل جلاله په ربوبیت او د الله جل جلاله په الوهیت کې څوک شریکول دا منل چې یاره بل څوک هم قدرت والا شته دی دا منل چې بل څوک د نظام چلی دا منل چې مطلب بل څوک د دعا او د عبادت قابل شته دی او دا منل چې یاره غیب د غیب و علم د الله تعالی نه بغیر بل چا سره شته دی دا شرک اعتقادی دی او تر اوسه پوری په دغه شرک اعتقادی باندې په وو بابونو کې رد شو په وو بابونو کې په دغه مسله باندې رد شو په شرک اعتقادی باندې او په سلور واړو قسمونو باندې رد شو او په هر قسم شرکاو باندې چې هغه ملایکی دی او کده الله تعالی نیکان بندگان دی که جنات دی او کستوری دی په هغه شرکاو باندې هم رد شو اوس د دې ځای نه واخلې تر اخیر تر سورته پورې د دې قسم او د دې حصے عنوان هغه د رد په شرک فعلی باندې ما تاسو ته په اول د دې سورت کې ویلو چې سورته مائده کې اول رد د شرک فعلی وو بیا وروستو اخیر کې یو څو آیاتونو کې رد د شرک اعتقادی وو هغه د دې بالعکس خو اول رد د شرک فعلی بیا وروستو رد د شرک اعتقادی شروع شو او په دې صورت کې اول رد د شرک اعتقادی دی او اوس د رد د شرک فعلی شروع کیږي لکه سورته بقره کې هم دغه ترتیب اول رد د شرک اعتقادی وو تقریبا صد پاسه په سلو آیاتونو کې او بیا رد د شرک فعلی وروسته شروع شو الہ حکم الہ واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم نو د دې د نه رد د شرک فعلی دی شرک فعلی څه ته ویل کیږي شرک فعلی چکم دے آغا پا تحلیل او تحریم کی پا حلال ولو او پا حرام ولو کی شرک توی لکی گی شرک فعلی قانون جوڑا والمطلب دارے لنڈا خبر دارے چه قانون جوڑا ونا دا قانون جوڑا ولو حق دا اللہ تعالی نا بغیر بل چا تا ورکول او پا خپل را پاسیدل او دا حکم لگول چه دا جائز دے او دا ناجائز دے بغیر دا دلیل نا د الله تعالی جائز ناجائز کول او د الله تعالی ناجائز جائز کول دغه څه چې دي د تویل کیږي شرک فعلی لکه دانن په دنیا کې شرک فعلی ډیر خور دی کتا ته خیالو کوي کنه شرک فعلی نن سبا ډیر خور دی داغي وجه داده چې اغوی دغه شرک په خپل باندې په لاس کې اغسته دی حلال او حرام ول کوي د اکثریت چې څه خوخه شي نو هغه به پاس کیږي او که دا اکثریت خوخه شي نو هغه بسی هغه بیا حرامی گی ناجایز کی گی بنو لکه پا امریکا که یو وقت که اکثریت پا دی خبره متفق شو چه یه شراب نقصانی شه دی نو پا شراب بانده حکم ولا گو چه یه شراب سری دا ناجایز دی و جرم دی او بیا سا زمانه پس چکم دی نو دغه شرابو بیا دا اکثریت دی سر فسادون دیر شروع شو نو بیا سر وی اکڑا نو بیا اکثریت پا دی خبر را متفق شو چی یار شراب دی سکلی شی دادی حلال کلی شی دادی جایز کلی شی نو بیا پی حکم اکڑو نو بیا جایز کلو نو اس مخ که دا تاوی چی اکثریت معیار نده و این تو تی اکثر من فی الارض یضلو که عن سبیل الله نو اوس در تاوی چی فکلو مم ما ذکر اسم الله دا اکثریت تا بنیاد بانی حلال اول و حرام اول مکوی دا غرنگی دا اللہ تعالی حلال ما حرام وی و حرام ما حلال وی پا نظرون سرائی که پا هر طریقی سرائی دا غی تحلیل و تحریم تاسو مکوی دا باب بیا دا یو سل و تلس نوالی تر یو سل او پینزه درس نمبر آیات پوری دا یو باب دی بیا خواه دا یو باب دی پا دی باب کی اول پا سلور آیاتونو کی یو سلو تلس و نلس و شل و یویشو پا دی که چی کم دن سکی منع کهی ده چانا ده تحلیل ده ما حرم الله او ده تحریم ده ما حل الله نه ده الله حلال ما حرام وی ده الله تعالی حرام ما حلال وی بل ده خبر را پسلو رویاتونو که بیاور پسی پا آیات که او من کان میتن فاحییناهو دا غی نو رست چکم دین بیا سکی بیا ترغیب الی الکتاب ورکی قران طرف تراشی دا سیزن بتاست معلوم چھ کچھ قران ہوائے نو قران ہوائے د قران د پارا د تقابل کئ د خلقو یو د قران منن کی او وین کی خلق تی او یو د قران نہ منن کی او نہ وین کی خلق تی دا غی ترمیان د سفر فرق تے دا غی یو مثال در کئ بیا دا غی نو رست بیا سکی بیا بلا عقبه رازی خواه عقبات خو پاتی دی کنه پینزم عقبه را تبلیغ رازی پینزم تکلیف برازی پا دعوت که او پا جهاد که او پا دی مسائلو که چرکلت دا مسئله چلی نو بیا وطا تا پینزم مشکل رازی خواه بیا دا آغی نوروز تو بیا زجر ده چاہتا منکرینو ده کتاب تا خواه منکرینو ده کتاب تا بیا زجر ده سوک انکار که ده کتاب نا او بیا دا آغی نوروز تو بیا یو مثال ده او پا آغی که چکم ده نسکی بیا ده دغا خلکو تقسیم کئی کم چه دغا عقبه که راضی چه غطان خلق بستاسو خلاف چکم ده نغسش یغا با یوشی بیا کتاب طرف تا ترغیب ده او بیا دغا ده بشارت ته او ورپسی تخویف ته خواه بیا تخویف ته بیا دا آغی نپس بلا عقبش پا گم عقبه راضی پا یو سلو نهوی شایات که وکذالک نولی بعض الظالمین بعضم بما کانو یکسبون او دا آغی نو رست بیا چه کم دنو تخویف ته جن و انستا جن و انستا زجر ده او بیا ور تسشه ده بیا ور تخویف ته او دا آغی نو رست بیا اعلان براعت ته اعلان براعت ته او که زانت جدا که دا دغی خلق سر چه کم خلق با قانون که شرک کی دا آغوی سر چه کم دنو ملگرتیا مکوا اعلان براعت پا خیر که کنو پا بعد که خلاصه دا غدا که رد پسلور و آیاتونو که پا تحلیل ده ما حرم الله و پا تحریم ده ما حل الله بیا ترغیب الی الکتاب ده او پا مثال سرا دو قسمونه چه کم ده پا تقابل سرا آغا ذکر کهی او بیا ده آغین و رست و بیا پینزم عقبه ده ده پینزم عقبین و رست و چه کم ده بیا ده خلکو بیا ترغیب الی الکتاب ده او بیا ده آغین و رست و ده خلکو تقسیم ده چه ده کم مشران سا خلاف یو ذاکی گه طول یو شان ندی او بیا دا آغین او رستو چکم ده نو بیا سشه ده بیا ترغیب الالکتاب پاقیبان بشارت او تخویف او بیا شپگم عقبه بیا ده شپگم عقبه نو رستو بیا تخویف او بیا اعلان براعت ده ده ترتیب سر بچلیگی فکولو ده ما قبل بانی تفریده عقیده خود برابر شو کنه چه عقیده ده برابر شو اس عملم برابر که اس عملم سکه برابر که او دا چکم ده نو ده مشرکینو یو اعتراض و دا غی جواب ده مشرکان همیشه گوره چه دعوت چلی که نستاف دعوت که بخلق یو نکته گوری نکته چه اغی نکتی لراشی و دا غی نکتی نبس اعتراضو کی چه دا غی نکتی نبتاوان اعتراضو کی نو بس دا کوشش پکی چه که تا قانی نکی نو دا خلق و پدرونو که بسکی شک پوا چه نو دی مشرکین مکه و یو میتنگو که دا اعتراض دا پارا او اعتراض داو که وی چه تن آشنا سره نی تا آغا شی خوری چه کم پخپل تا مر کی چه تی مر کی نو آغا خوری چه تی قتل کی او چه اللہ قتل کی آغا نخوری چه اللہ قتل کی آغا نخوری نو چه زناور پخپل مردار شی نو آغا نخوری آغا اللہ قتل کرده او چه تا چاڑا روالی او تی قتل کی نو دیوی دا خوری دا دوی سوالو خواه نو اللہ جل جلالو دا آغی جواب کئی چه دوی دا سوال مکمل تفسیری جواب تا ایز ضرورت نشتفری بانی عاقل سڑے پوئی گی چه کم سڑے کم شے پخپل مرشی او کم شے تا علال کی اللہ تعالی قتل کئی نا اللہ مرائی او پا مرگ او پا قتل کے فرق تے مرگ چه کم دنو آغا دادے چه اولو دا غا پاتی شی دانچا پا روغا موٹا پاتی شی او بیا چه کم دنو مطلب دادے چه سشی بیا روح چه نووزی او پا قتل کی اول دانچا ورانا شی او بیا روح تو چه کم دنو روح سکی گی اغا بیا ووزی چه پا آغای که فائده داده چه وینا گنده ووزی او دغا چه کم دنو اغا صفا اغا تا تا پاتی شی غو خطا تا پاتی شی اغا گنده با هیدون که وینا چه کم دنو اغا تا نو باسلی شی دا دی علمای دیوبند که یو عالم او مشهور واقعه ده هغه وی د پلار راتلم یو اندو په خلکو باندې دا سوال کړو ډیر خلک په دې راګیر کړم تک سوال راغسته چیر الله تعالی وجنی نو تاسو چې کوم دینو د اغي دغه نه کوي وخه نه خوري او چې تاسو مړ کوي به تاسو وخه خوري نو ای بس ما ته چې دا زو وړو کې مو سکول نه راتلم ما ته چې دې جواب کوم وی چې جواب یو کا ای ما ته چې دغه شان قصه ده الله تعالی پتا کې بمبل غول د اغي وبنس کې او کوم بمبا چې کور کې تو لګي کوم نلکه چې کور کې تو لګي دا اغي وبس کې دا ناشنا فرق نه ده ای بس ټول خلک غلې شو ټول خلک ور پوري او خان دل وځي روان شو نو دا خبره ده چې دې دغه شانتی مثال ده فکلوا الله و خوري مما دا غسنا دا تحریم د ما احل الله ده او چې سوکه کوي چې نی خوري الله و مکه و داسې کار ده الله تعالی حلال ما حرام و الله پاک تاسو ته یو شی حلال کړی ده په دې شرط سره چې پاغي باندې ده الله تعالی نوم ذکر شي دا الله په نوم کې دوره لوی کمال ده چې تاسو یو شی چې کوم ده حلال ای فکلوا نو پس تاسو خوري خوري اوس دا خوري امر دان چ خامخاب خوری امر لیل وجوب داس خبرونه کی بلکه دلته کی مطلب داده چې عقیده د عقیده اباحت لری چې دا مباح ته او دا حلال دی فکلوا خری مما دا غسن ذکر رسم الله علی چی یاد کړی شوی پاغي باندې نوم د الله تعالی دا الله نوم پاغي باندې یاد کړی شو بس هغه ټول خوری اوس داس نه چې ما ده پاره دغه والی چې هر شی چې بس تا دا الله نوم ته واغستو نو بس هغه حلال شونه که په شراب لري الله نوم واغستو هغه به حلال شي او که خر دی حلال نو هغه نوم دی پیدا الله واغست نو هغه به حلال شي نه هغه تفصیل در تکړه ده کنه دا هغه تفصیل در تکړه ده چې دا سیدونه حرام دی او دا سیدونه سری حلال دی پای که قران هم شته سنت هم شته نو چې کم حلال دی او پاغه تا نوم د الله واغستو نو بس هغه څه شو حلال شو خو ذکر کول د نوم د الله تعالی څه مطلب دی ذکر کول د نوم د الله تعالی مونږ وایو چې مطلب په خلی وای او یای پزړه کی وی خو هیر شي ته نو دا نوم د الله تعالی ذکر شو پوښو کنه نو دا حلال شو امام مالک سے وای چې نا په خلی به وای کوي نو بسم الله الله اکبر پیونه وی نو بالکل نه حلال کی هیر شو ته هم بیا مردار دی او امام شافعی سے وای چې نا ک قصدن پرې خو د مسلمان دی کنه نو دا حلال شو دا څه شو دا حلال شو ځکه چې هغه وای چې د مسلمان دغه مؤمن چې کوم دی کنه دا ایمان دا په خپل د الله تعالی نوم ذکر کول دی دا غو پزړه کې د الله تعالی نوم دی او نوم چې څنګه په خلی ذکر کیږي دا څه پزړه کې ذکر کیږي ځکه چې حدیث مبارک کې راځي چې څوک ما په نفس کې یاد کی نو دا غ په خپل نفس کې یاد کم من ذکرنی فی نفسی ہی ذکرتو فی نفسی کنه نو معلومه دا چې یاره پزړه کې هم دا نوم یادګی ما شافعی صاحب دغه نه استدلال کوي او مونږ وایو چې ذکر راغله دی او حقیقي معنی د ذکر او ظاهر معنی چې کوم دی هغه څه دی په خلی سره ذکر کول دی البته دا چې کم ته نهیر شو دا ورته دا به ملال ذکر چه حدیث کرا دی رفع عن امتی الخطا و النسیان سڑی تا دا غا مافتی چه خطا تی وشی نسیان تی وشی نو دا مافتی نو لحاد دا بورتا مافی فکلو مما ذکر اسم الله علیه نو پس یادوی پس وای خوریه مما دا غسن ذکر اسم الله علیه چه یاد کلوشی پاغی بانی نم دا اللہ تعالی ان کنتم کچریه تاسو بی آیاتی پا آیاتونو دا اللہ تعالی مومنین مومنان که دا اللہ پا آیاتونو تاسو مومنان یه نو دغه سيزونه خوري دا مو بئن كنتم بآياته مؤمنين ورسلسله فاروي د دې مطلب دا ده چې مقتضا د ایماندار ته تاسو دا اخري یا دا مطلب دې طرف ته اشاره ده چې تاسو په دې خبره ایمان دې چې الله تعالی حکیم او خبير ذات ته نو چې کله د الله تعالی د حکیمیت پته تاسو شته ده نو ګوره بس په دې کې حکمتونه دي چې کوم باندې تاسو د الله نوم یاد کړئ نو هغه څه شه ده هغه خوري چې کوم باندې د الله نوم یاد نشو هغه مخوري د دا وی چې یاره د الله تعالی چې کوم مړ کینو هغه تاسو نه خوري او تاسو چې مړ کینو هغه خوري تو ته وای نه هغه چې مړ شي پاغي د الله نوم یاد نشو مونږ بیا د الله تعالی د نوم احترام کوو دوی خو تاسو د الله تعالی بیا د بیا وکړه چې الله پاک را ته وژنو نو تاسو نه خواړو او چې تاسو وژنو تاسو هغه خوري تو ته نه مونږ چې کوم وژنو هغه باندې د الله نوم یاد شي او چې کوم پخپل مړ شي نو پاغي د الله نوم نه یادېږي نو مونږ د الله د نوم د یاداشت ادب چې کوم دنه دغه شی خرو او د حکم چې تاسو وای چې تاسو نه خوري نو هغه باندې د الله نوم نه دی یاد شوی دغه خو مونږ دب کو بیا د بینه کو و ما لکم سشویری تاسو لرا اوس ورته وای زجر ورکی اغا چاہتا چه اغوی دا آداغا چکم دن تحریم دا ما احل اللہ کئی دا اللہ تعالی حلال چکم دن اغا سکی اغا نخوری نفاقی بانی زجر ورکی وما لکم سشوی تاسو لر اللہ تاکولو چه تاسو نخوری مما دا اغنا ذکر رسم اللہ علیه چه یاد کلوشی پنم دا اللہ تعالی پاقی بانی وقد فصل لکم او پا تحقیق سرا تفصیلا بیان کړی دی الله تعالی تاسو ته ما حرم علیکم هغه چې حرام کړی دی پتا سو باندې ګوره د محرمات خو ځان ته باب بیان شوی دی نو چې د محرمات باب بیان شوی دی نو اوس دا حلال چې کم پات دی دا ولې نه خړی دا خو خړی کنه پوه شو دا غینه ماسیوا هغه خړی په کوم ځای کې تفصیلا باب بیان شوی دی سوره مائده کې تیر شو کنه حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر هغه الته کې تیر شو و سوال دار چې هغه الته کې تیر شو نو صیغه د ماضی ده او صورت مکی ده او مکه صورت مائده مدنی و نو څنګه وقد فصل لكم تاسو ته مخ کې بیان شوی دي څنګه بیان شوی یا خو رستو په مدینه کې بیا بیان شو په مکه کې خو نه دی بیان شوی په مکه کې خو نه دی بیان شوی نو بعض مفسرین خو اسانه قصه وکي هغه وی دا آیات په کې مدنی کړه دا آیات په کې مدنی کنه بس الکه څه دلیل در سره شته وی نه بل دک دلیل ده چې وقد فصل راغله ده بل سن دی راغلی او نور مفسرین وی چې نه وقد فصل لكم دا ماضی په معنا د مستقبل سره ده او دا د پاره د تحقق الوقوع راځي چې یقیني خبره یو وی کنه نو د ماضی په صیغه سره تنه عربی کې خلق دغه کوي لکه اتا امر الله قیامت راغه نو هغه دی لکه نه خو لیکن راضی به خود دوره یقیني دی پراتلو کې چې بس صیغه د ماضی ورته استعمال کړم د ک شانت کار دل تو شو وقد فصل لكم د ماضی صیغه استعمال کړه چې مستقبل کې به تاسو ته بیان کړی شي یا دار پا دی صورت انعام که پخپلم بیان شویده خواه رست رازی قل لا اجد فی ما اوحی ایلی محرمن علا طاعمی یطعمو الا یکون میتتا نو دمم مسفوحا نو لحم خنزیرن فا انه رجس نو فسق نو الا لغیر الله به نو آغا پک رازی آغا پک رازی نو آغا تنا یا مراد ده وقد فصل لکم پا تحقیق سر پا تفسیرا بیان کردی اللہ تعالی تاستا ما حرم علیکم اغا چه حرام کردی پا تاسو بانده نو حرام خوزان تا تفسیرا بیان دی دا کم چه حلال دی و پا دی دا اللہ نم ذکر شده ولی نو خرید آخو خرید کنا الا مل طوررتم الی مگر اغا چه تاسو مجبور کرده شی اغیتا که تاسو اغیتا مجبور شو اغا مخ که تیر چه صورت مایده که فمن طر غیر باغ ولا عاد فمن طر فی مخمست وگه او دا لوگه دا وجه نا چکم ده بلکل پا تکلیف که نو بیا تا چکم ده نسو مردار او خوالا نو اغا بیا جائز دا و ان کثیرن اوس که دی دا اوهی که نچه نا دا دوم را خلقی نخوری و تی خوری دا دوم را خلق دا بعض نظرونه نخوری و تی خوری که نا نو اللہ وی دیر لخوی تی بار نشتا دی و این کسیر نو بیشک دیر لیو دلونا خامخا گمرا کول کی بی احوائهم پخوایشات و خلصر بغیر علم بغیر دا علم نا دیر خلق کچکم دکن آقا گمرا کول کی خلق گمرا کی بی احوائهم پخوایشات و خلصر دا غیر دلیل نی خوا خوایشی ور سرا که معلومه شو چه دلالت دو قسمه ده گمراهی دو قسمه ده یو گمراهی پا خواهش سره ده یو گمراهی داره چه تا حق گوری خو نمیلاوی گی در تا حق گوری خو دلیل در تخکارکی گی نه نو گمراه شو پا کلا پلحال ده تلار نده معلومه او یو گمراهی داره چه حق در تا معلوم شو خو تا چه کم داره ده خواهش توجه نه پا بل طرف پس لاره نو دا اغا گمراهی ده بغیر علمین بغیر ده علم نده بغیر ده دلیل نه چه اغا کم خبری ده تور غلی اغا تار آغست ده اغا تا صرف پا خواهش را غست ده پا غیر که تا سر سدلیل نیشت ده این ربک بیشک رفستا هو اعلمو اغا خب ویده بی المعتدین پا تجاوز که انکو بانده ده حق و ده باطل پتا چا تا لگی اغا اللہ تا لگی ده ها ده هدایت و ده ضلالت پتا اللہ تا لگی نکو دوی وی چو دیر خلق پا دیر آجم ری نتوائی دیر و اعتبار نیشت ده جمهوریت نده پوچو کنا اعتبار چالا رده اعتبار ده اللہ پاک حق و باطل لرده شا اللہ ستا حق و اغا بحقی اللہ چی ستا باطل و اغا و باطل وی ان ربک هو اعلم رب خپو یده نو اغا خپو یده نمو پختنه کو اغا خپو یده وی چی ده حلال دی نو اغا بحلالی چی اغا خپو یده وی چی ده حرام دی نو اغا بسی اغا بحرامی بل معتدین پا تجاوز که انکو بانده و ذرو ظاهر الاسم و باطنه اس بیاد اغا چکم ده ورکی چی پریک دی دا سیزونا و ذرو ظاهر الاسم و ذرو ظاهر الاسم و پریک دی ظاهر گنا و باطنه و پت گنا پټ او بعد دغه ظاهر ګنا دواړه پریک دی ښا دا یو تشریع اسلامی دا اسلامی شریعت دغه الهی شریعت چې دا د ظاهر او د باطن د دواړو اصلاح کوي د ظاهر ګناونو نه دیم بندي او د باطن ګناونو نه دیم بندي کم چې نور قوانین دی هغه تعالی ظاهر نه خو بندي خو د باطن نه رسې کوي نه دی شي بندولې پولیس محکمه چې کوم دی هغه بتا په ظاهر کې یو ګنا ته پرینګ دی لیکن په باطن کې تانه شي بندولې شریعت چې کوم دی د دواړو اصلاح کوي دلته کې د ظاهر الاسم او باطنهونه سم مراد دی پټ ګنا او ښکارا ګنا پټ ګنا او ښکارا ګنا چې په ګټونو کې کې هغه ګنا او ښکارا ګنا یا د ظاهر الاسم نه کوم دی هغه شرک فعلی مراد دی او د باطنهونه شرک اعتقادی مراد دی عقیدوی شرک هم پریک دا او ظاهر فعلی شرک چې کوم دی هغه پریک دا و ضرور ظاهر الاسم او باطنه ان الذين بشکا کسان یکسبون الاسم چې ګټي ګنا ها چې کای ګنا لرا سید سونا ذره چې جزا کشی دوی تا بی ما کانو یک تریفون پا سبب داغا چی دوی کسب کولو دوی تا با دخپل و کسبونو و دخپل و کارونو داغی جزا بورتا میلاو فی دا زجر شو آ کسان تا چی غیت تحریم دا ما احل اللہ کی اللہ تعالی حرام حلالی اوز در تاویی چی لکا گوار حلال خودی ما حرام وا خو حرام حلال نکی خوا حرام حلال نکی دا وصل دا دوار مسئلی همیشه یوزای ذکر کی وَلَا تَأْكُلُوا مَخْرَيْمِمْ مَا دَاغَنَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ چی نیاد کرد چوی نوم د الله تعالی پاغي باندې د الله نوم چې په سبانه یاد نشو کنه ا یعنی مطلب مشرک سړی زب خوکړه یا پخپل مردار شو یا یو سړی قصدن په کلمه ونه ویلا پوښت کنه یا په نوم د غیر الله یاد کو چې د سخی بابا په نوم ده په خبره ورسې دی کنه دا نومونه یو کړل نو بیا دا مخری و انه لفسق او بشک دا څه لفسق نو د دوه معنی دی ښا ک عملن دا کار کړی خوړل دی آنو بیاسه چره لفظ کن دا دغن نافرمانی دا اللہ تعالی را او کچرت دا عقیدتن دا کار کردی نو بیا و انهو لفظ کن بیشک دغا کار لفظ کن لخروجن عن الدین دا بیا دا دین نواتن دیخا چه دی خوری چه دا خو خورده دا و دا خو دیر خشه دی که برکتم دی او دا خو حلال دی نو چه دا حلال عقیده لدی کنا نو بیا دا سره کافر دی بیا دا دین نواته دی و ان شیاطین او در توایی که بعض خلق چکم دی کنه اگه دغه شانتی داسه کهی دغه دا وسوسی اچه یو بعض خبری کهی کنه ده دوی مثل ده شیطانانو نده ده دوی طبیعت شیطانی گرده درده دکه خبری دوی کهی چه گوه الله پاک مر کنه دغه شو مردار شو او چه دوی مر کنه ده حلال شو ده خبری که سوک کهی و این شیاطین بیشک شیطانان لیوحونا خامخا وحی کهی یعنی وسوسی چهی الى اولیائهم دوستان اخپلوتا لیجادلوکم دین پارت تاسر جگڑی او کی تا تا دا مناظری دا پاری او دلیل جوڑ کی او دا خبری در تا او کی دا خبری برا تدوی کئی دغا چکم دا دغی دا مخاپا کئی گا دا شیطانان دی خواب و این اطاعتموهم انکم لمشرکون او کچر تا تاسو دا دوی اطاعت اکڑو نو انکم لمشرکون نو خامخا تاسو با مشرکان یئی کله دوی خبره مو عمره لپس کی په دې حلال والد مردار کی چې دا مردار حلال ده نو بیا بسې بیا به مشرکی ګوره ها بیا به مشرکی یا وین تعتموهم کچر تاسو دوی په دې کې اطاعت کو چې مردار دې وسره او خواړه چې دوی د ملک قانون دې لحاظ ازب هم خرم نو بیا به مشرکی لکه دې ته شرک فی الطاعت ویل کیږي شرک فی الطاعت دار ګوره ته اسی یو ګناه کی هغه کار ګناه دی خو هغه دی و جن کی چې یره دار دې ملک قانون دې اگه گناه دا خدا را دی ملک قانون دی داغی دی وجنه دیو کو نو بیا مشرکی خواه بیا سی بیا مشرکی زجاج وی دا آیات دلیل دی پدی خبر بانده سوک چی حلال حرام که و حرام حلال که نو غسل اگه مشرک تی او نور وی چی دا دلیل دی پدی خبر بانده چی شرک فی اطاعت دا اقسام و دا شرک نیو شرک تی خواه پا اطاعت کی شرک کول پوش بکنا اطاعت بتا که دا اللہ بکه دا رسول بکه دا اولو الامر بکه خو اطاعت دو کسمه ده یو اطاعت لذاته ده یو اطاعت لغیره ده دا امیر اطاعت چه مونگا کو اغا مونگا لذاته نکو لغیره کو دا دی دا وجه نکو چه اغا دا شریعت سر موافق امر ده او کتوا چه نا order is order order is order بس چه سخو کمو چه اغا با قانونی نو دا خبره کول چه کم دی دا بیا شرک ته زکا چه بیا اطاعت لذاته ده اللہ دا پاره ده او تا دغه اطاعت لذاته چه کم دی نو بل چه تثابت کو نو بیا سشده بیا دا شرک ته خواه او من کان میتن فاحیناه اسی مثال ورکی خا اس وای چ گورا ترغیب ال القران دے او دا دغه ورکی دو په تقابل سره ورکی خا تقابل بیانای دو قسم خلق یو قران منون کی خلق تی یو قرآن نمنون که خلق تی یو قرآن ویون که خلق تی یو قرآن نویون که خلق تی داغی مثال در کهی تقابل سرا او پدی که ترغیب القرآن دی ده ما قبل سر ربط داره چه حلال و حرام بده چر تا پیجنم نو ده توی قرآن وایا کنه قرآن وایا کنه ده شرک فعلی نبده سنگ بچ کهیم قرآن وایا کنه چه قرآن سر تعلقی رو ده دوارو نبا بچ خواه او من کان میتن آیا اغسو کیوی مر ها مر دخواه فا احییناهو نجوانده کما اغل رب پس سرا پا توحید سرا فا احییناهو جوانده می که اغل رب قرآن سرا پوشت کنا نو دغا مردار ده تراغی پوری چه مطلب قرآن نیویلی مردار ده تراغی پوری چه توحید نیزده کرده و جعلنا له نورا او امی گرزو اغد پار نورا اغلا می نور ورکا قرآن می ورکا او خو نور از دکا خواه که نور از دکا یمشی بهی نو گرزی پا دی نور سرا پا دی نور سرا پا دی رنا سرا گرزی فن ناس پا خلکو که پا خلکو که پا رنا سرا سنگ گرزی پا خلکو که پا رنا سرا داسی گرزی چه دا خلکو تا دعوت ورکی دا قرآن نو رنا ور سرای کنه خلکو ترا بلی یا داره چه پا خپلا پی عمل کهی نو را دا نظر تیز شو خواه دا تا دا حلال و دا حرام و دا پاک و دا پلیت پتا لگی کنه چه قرآن ازده که توحید پا کراغی آیا دا سره آیا دغه سره چې هغه مړو مارا ژوند دی کو او هغه لمرنام ورکړه دې پشان د هغه سړی دی کم مسلوه آیا دې پشان د هغه سړی دی چې وی فز ظلمات پتیارو کې دې پتیارو کې خلا بل سړی دی دې پتورو تیارو کې خو څنګه تیری دی لیس بخارج منها ندرا وتون کې دې دې تیارو نا دا دواړه یو برابر دی الله وای دا دواړه یو برابر دی مونږ وایو نا نو دغه شانت قران و یون کی چکم دی توحید منون کی چکم دی اغا دا مشرکان و دا قرآن دا منکرین سرم برابر ندی خواه پوش کنا اغوی تا چکم دی نو خش بس کاری و بد ور تا خق کاری گورا مردار ور تا حلال اخ کاری او حلال ور تا سق کاری مردار اخ کاری توحید ور تا بد کاری او شرک ور تا خق کاری دا چانتی مثالی دا اغوی اغای زکا پتیارو کی دی او پتیارو که سریت دا خواه دا بد سپتا لگی تیارا که سریت سق کاری سو لرگی برا خلی او مار بدر آغستی كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون الله وی دغرنگ خیستا کردی شوی دی کافرانو تا اگه چی دوی عمل کئی کم عملونه چی کئی دا دوی تا زان تا خیستا دی خواه دوی تا زان تا دا دین خکاری دا زان تا و تا دین خکاری تاسو گور اینا مطلب کم خلق پا دغا گنده نظامونو که مبتلا دی اگوی تا زان تا دا یو خکار خکاری و دا دین کار ور تا خکاری وی سیاست مونگ دا عبادت پا نیت پانه کهو دا ور تا چا خیستا کرده دا ور تا شیطان خیستا کرده خواه چی دک سیاست چرا ده کئی سیاست بالکل عبادت ده خو سیاست دغه نه دی سیاست داله چې دا پغر کې ورته ناشته دا سیاست ته کنه پوه شو سیاست دغه نه دی چې ته مطلب داله چې انګریز په لاس کې لاس ورکړی ته وای سیاست عبادت ته سیاست دغه نه دی چې مطلب داله خدا تعالی چا خېسته کړی دی چا خېسته کړی دی زین لهم الشیطان اعمالهم کنه پوه شو شیطان ورته خېسته کړی دی نو دا ته خپل عمل دومره خېسته ای کنه او دومره خکار ورته ښکار چې نه دا لوی عظیم جهاد کومه وای دا زما د اکابر لار ده پوه شو کنه دا خبر ورته کوي کله به په دی باندې اجماع راغلی دا اجماع اجماع د دین کفر راغلی دا پوه شو کم ده نه دا اجماع رااله دا کم ده کله مجتهدین را جمع شو پوه شو کنه او کم ده کله ټول امت مجتهدین په دې خبره متفق شو چې دا کار جایز ده او آیا هر چیز باندې اجماع جایز ده چې د قران نه صریح مخالف وي منشه د قران نه نیوی هغه به اجماع پاغي باندې راتلی شي دا دوی ته خسته شوی دي فوجی ته خپل فوج الله تعالی خسته کړی دی پرېږده چې په دې کې مردار شي دغه د انجیو والا ته خپل انجیو خسته کړی دا کذالک زوینا للکافرین ما کانوا یعملون هر چا ته خپل خپل عمل الله تعالی خسته کړی دی ښه چې پرېږده پوه شو کنه شیطان یې په مسلط کړی دی چې پرېږده دې سکی یو وخت یې ورکړی دی یو مهلت یې ورکړی دی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اس دا پا دی دعوت که مکہ پینزم عقبر آلا خواه پینزم تکلیف پا دا ترازی پینزم تکلیف سره مکہ تکلیف دا غتیر شو چه اول چکم ده وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضَ اول تکلیف که دا غو چه یه داو گره دا فلانی زویر او چک شو او نن دی مونگ تا طالب شوه دی مونگ تنن وی چه دا خکا وی و بد مکا وی دتا و گوره بیا یوی چلک دغه خلق بیا ته مطلب تمن نشه کنه او بار بار مساله بیانې نو بیا سو کی بیا ر باندې تافر جاهل لګی یلکه دا سړی جاهل له وکذالک نفسر الایات ولتستبین سبیل المجرمین دا سړی جاهل دی دا وګره بل دغه یو مساله شروع کړی دا بل نه وردی نو الله دا غی جواب وکړه نه نه دا بار بار بیانوما جدا جدا بیانوما په قسمه قسم طریقو سره بیانوم د دې پاره چې د مجرمانو لار راخکار کم دا علی حق لار ځان ته جدا کم بیا دوی په دغه شو بیا مولیان را جمع کړل مولیان لګی د لغوی ټاپول غول او دا وابه دي خبر اورئ څه کنه ټاپول غول او دا چې کوم نه معتزلی دي ټاپه در باندې غول او دا خارجي دي پوه شو کنه دا خارجي دي دا د انډیا ایجنټ ته دا مخکې تیر شو کنه ولی یقول درستا پوه شو کنه دا د چانس د کړی دي د چارته نه دا مفکوره راوړی دا نظریه د چارته نه راوړی دا ته د چا ایجنټ ته د چا دغه دا خبرې در باندې کولی کنه پوه شو دغه د تویل زمونږ د پلار نک دین دی وران کو پوه شو کنه دای ته کیسه کولی بیا دا غی نه پس مولیان را جمع شو بیا اتفاق کو وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن رورا دا شیطانان را جمع شو وی راځي بحث پو سره کو مناظره بو سره کو راځي په دوی په خلاف پانی به بیانونه ور کو کانفرنسونه با کو دا خبره تر چې کوم دغه شروع شو اوس چې کوم دنه په دغه ځای کې ناکام شو چې ناکام شو ته په خپل مسله ولاړې او دعوت شروع دې نو را پاسې دل د کلی مشران چې کوم دې اغه ته لاړل اغه سره متفق شو کوم قومي کمیټې درته جوړ کړ امن کمیټې چې کوم دې اوس په دې آیات کې امن کمیټې جوړې ښا په خبره ورته دې کنه امن کمیټې به درته جوړې کی حکومتونه به مخالف شي دا ټول چې کوم دې نو په دغه منصوبه باندې وستا خلاف کار روان کی الله وی په دې مخه پکېګا دا به هم پکې راځي خلاره دې دعوت لار ده دا به هم پکې راځي ته ځان دې ته برابر کا ځان دې ته ټینګه دا خبره تری بکېږي خفه دې لار کې دا قصې شته دا د مخکینون را روان دي وکذالک رت بیا ویم دک شانته دا هم دغه شانته له نوح سره شوی دی علیه السلام هم دغه شانته له هود سره شوی دی هم دغه ته صالح سره شوی دی هم دغه شانته چې کوم دې ابراهیم سره شوی دی هم دغه شانته شعیب سره شوی دی هم دغه شانته د عیسی او د موسی سره شوی دی هم دغه شان بل تا سره کی نو دغه دغه باندې خپکیګه ما په دغه ټول انبیا علیه السلام سره دا شوی دی لهدا ته ما خپکیګه دا بل تا سره کیږي وکذالک هم دغه شانته دخه هم دغه شانته چې څنګه نور انبیا سره شوی دی نور اهل حق سره شوی دا سه بتا سره کیږي څنګه بکیږي جعلنا فی کل قريه الله وی ما ګرځولی دی په هر یو خار کې په هر یو کلی کې اکابر مجرمی ها مشران مجرمان داغه کلی مجرمان می مشران کړی دی او هغه برا جمع کیږي او دغه سي اتحادی او قومي او امن کمیټي وستا خلاف جوړی د صد پاره لیم کرو فی ها دی ده پارا چه اگوی چل ولو کی پده کلو کی چل ولو کی ستا ده مقابلی ده پارا چل ولو کی ستا ده قتل ده پارا و اذ یم کرو بکل لذین کفرو لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک کل با اوی سڑه ده آرانی سو گرفتاره وی کل با اوی وجنوی کل با اوی دکنی او باسو یا لیم کرو فیها دیده پارا چه اوی دعوتو چلی شر طرفتا ستا پا خلاب پانی با اوی چکم دن سو کی اوی با چینل کلاو کی او اوی با دعوتو نشورو کی اوی با کانفرنسو نشورو کی دیده پارا چه ستا پا خلاب پانی دعوتو چلی توحید پا خلاب پانی شرک طرفتا دعوتو چلی وما یم کرونا اللہ وی دوی وما یم کرونا او دوی چل ول نکی الا بی انفسهم مگر دزانو نخپلو سرا دا د خپل ځان سره چل ول در دی و بال په د باندې راضی و ما یشعرون خدا نه پویږي د اخر دی پویږي نه پته ورته نه لګی د دین نقصان سبا ده ته ښه سبا ده ته نو دا بل عقبه شوخه بل عقبه ذکر کړه چې اوس په دې قوم چې کوم ده نه سکایو مشران قومي مشران براجمه شو مشوره به وکي چې را دي خلکو خو دغه جوړ کړه ده او د مونږ د پلار نک دین د اجرو مجلسونه وای ختم شو او رینو وای د اجرو مجالس ختم شو خو مزیدار رباب او گیب پروتو ڈول با پروتو اگا باگا گیدو سگا نشتا دیو یا گا چا ختم کل زمون کلتور وی دی ختم کو زمون گا رسم و رواج ختم کو لہذا رجی خلقال کو خلاب کو متحد چای کنا نو امن کو میٹای جوڑی شوی خواه امن کو میٹای جوڑی شوی اوست تور تا دعوت ور که چرا سی خبر اوما نی کنا دوی وی نا نا منگی نمانی خب پویگی چی دا رسول دا اللہ دے خوی نی منو ولی نمنو دک کشانتی دی مونگ تا را کلیشی لکه سنگا چی تا در کلیشی ویدی نور رسولان رسولانو تور کړی چې وی دي منو چې ته د الله رسولي خدا خبر انستا خبر نه منو الله سره ضد کو الله سره ضد کو الله به مونږ ته دک شانت خبر راکې او دلایل براکې لکه څنګه چې تاسو درکړی دي ستا په لاس اوس نه منو ها ستا په لاس نه منو و اذا جاءتهم ايه او کله چې راشي دوی ته یو معجزه قالو دوی وی لن نؤمن هرگز مون په دې ایمان نه راوړو په مستقبل کې نه منو حتا نؤتا حتا چراکلی شوی مونتا مثل ما اوتی رسول الله با اغا شانتی لکه سنگا چه ده اللہ رسولانو تا ورکڑی شوی دی ده اللہ رسولانو تا چه سنگا ورکڑی شوی دی دک شانتی با مونتا راکولی شی دک شان نبوت و رسالت تی مونتا فرد تراکی مون با علی یقین کو او دا منو چه تاسو ده اللہ رسولان یی خو مون با رسولان جو رای نو مون با علی مطلب داره چه ده خبر منو چه مون رسولان جو نکی ده رسول غند مرتبه مون لران نکی نو دک شانتی مونگا نکو خا الله الله وی الله اعلم الله تعالی پویا حيث يجعل رسالته فكم ذاك چي دي رسالت خپل الله تا پته لغي چي در رسالت اهل سوق ته وخرو تاسو در رسالت اهل ي ډير لوي تکبر مو کو در رسول سره رمضان برابر کو نه نه الله تعالی در رسالت زاي پی جني دا آیات پر دی خبر دلیل دے چه رسول با در رسالت نمخ که هم معصوم وی دی گناهونو نخوا ولی که معصوم نوی بیا پی خلق اعتراضات کئی کنا اللہ تعالی پی جنی اغزای در رسالت چی دیده که رسالت که خودل غواری دا با خلق منی دتا خلق صادق وی دتا خلق امین وی دتا خلق بی گناه وی نو دا سره با خلق منی او نور او دا پی حجت گردی او که بل سره او گرزو ما چه اغا مخ که نگناهونو کولو نو بیا اغا با چکم دیگا بیا خلق نمانی جده خو پرون دادا کارونو کول بیا بیا خلق نمانی نو رسول چه اللہ تعالی گرزی اغا گواری مخکن اللہ اعلم حیث ویجعل رسالته اللہ تعالی مخکن رسالت اهل گرزولی او دا اللہ علم وی دا اغا پا اهلیت پانی رستوی رسول گرزی پوچھو کنا دا غلط عقیده دا چه رسول دا رسالت نمخکن دا گناهگار کی دیشی لکه مودودی سبتی وی چه مخکن دا رسالت ندی گناهگار کی دیشی دا غلام احمد قادیانی خبری دی چه اغا تا خلق وی تا سنگ نبی شوی مخکن خود پتواری وی تا بغلاگان کولی نو آقا اویل سی داخو که دیشی چه مخکن نبی چه کمدن آقا گنانگار وی تو توی خدا غرکا الله اعلم حیث وی جعل رسالته اللہ تعالی پیجنی کنا سیصیب الذین اجرموا زرد چه اوبرسی گیا کسانو تا چه مجرمان دی صغارن ذلت عند الله پنیز دا اللہ تعالی باندی دی چونکه تکبر و کلوزانی در رسولان سر برابر که اللہ ویده با دلان دیکم تا زن نا اکابر جور که دبالی اصاغر کم خواه دبالی اصاغر کم انشاءاللہ صغارن عند الله اوز دای ورطوی چه صغارن ذلت پرسیگی عند الله سے مطلب دے دری معنی دی پکی یو عند الله یعنی پا قیامت کی پا قیامت کی بدا خلق ذل شی یا دوی تا با ارسیگی صغارن عند الله من عند الله دا اللہ را طرف نبورت دا ذلت را شی یا صغارن عند الله ورت دی وجنوی چی دا با دچا دا طرف نبدا صغار و ذلت نمی جا با دا اللہ را طرف نی نو سنگا چی اللہ تعالی دائمی و ابدی ذات تے نو دک کرنگ پا دبانی با ہمیشہ ذلت وی دانن چی یو رز دو بایی بیا با تی ختم جی خواب چو عذاب شدید او عذاب سخت پی بی ماکان و یم کرون پا سبب داغی بانی چی دوی مکر کولو بدی مکر بدلہ بوتا اللہ تعالی ورکی خواب فمن يريد الله اس دموحد او دمشرك دغه کی تقابل بیانی خا دموحد او دمشرک مقابله بیانی شداد واړه یو برابر کی دیشی نشی کی دی ابدا برابر نه دی خا او داد ته وای چې ته دعوت د توحید چلاوه دعوت د توحید چلاوه دغه اکابر مکابر براجم شي خدایات ساته چې په دی اکابر کې بالله تعالی لار او باسی او خلق پرته پیدا کړي د غټ ملک زې کوم د ناغه بر سره شي هغه بر سره یو ځای شي او هغه بر سره په صف کې ودریږي فمن يريد الله فسغ سوق چرادو کہ اللہ تعالی ان يهديه چه ہدایت کی غتا یشرح صدره للاسلام نو کلاو کی سینہ داغل الاسلام اسلام تا تا اللہ تعالی اسلام تا سینہ کلاو کی سینہ کلاوی دل سو مطلب دے داغ پزڑ کی انابت وردی داغ دزڑ نہ شبہات لری کی بعد وی چی داغ چ کم دنو یشرح صدره للاسلام قران ور تعالی تعالی اخی بعضی وی چی یشرح صدره للاسلام مانا دادا چی اغا تکلیفات اسلام ورتا آسان کی تکلیفات اسلام ورتا سکی اغا ورتا آسان کی خواه دغا پکی اللہ تعالی راولی ومن یورد ایو ظلہو او اغا سوک چی ارادو کی اللہ تعالی چی گمرا کی اغا لرا یجعل صدرهو ضیقا نو اگر دی سینه داغو یعنی زرد آغا صدرهو قلبهو زرد آغا سینه کی چونکه زرد دیکن ذکر دا محل مراد تحال لی ضیقا تنگو تنگ مسالی دا توحید نا اگر بانی دا اگر توحید خبر چه وردکی کنن پا اگر تنگ سی آرازی دا اگر زر بندیگی خواه زر بندیگی منگل تا که او یو کس را اگر یو پا جرگه که پوچو که نا نو اگر یو سو خبری اکلی دا شبهات و غرزو رو دا پار ملگر تا پوچو که نا نو چه کل مونگ دلائل شروع کل پا اگر دا سی تیار را لی بلکل فضلی سا چل که دو خواه ما تا دا یاد را یاد شو یه جعل صدر هو ضیقا پا بلوچستان که نو اگر بانی بیخی تیار را لی بلکل بس بس ما تا دلائل موایا و بس دمون ازاره نکو موز بحث نکو ما دی ظالم تو بود پوشو کنا ظالم بدبخت ما ما خبر تقوق کی ده پوشو کنا وی نه نه بس خبر تقوق او بیا بچر تا دغه کو دا دی غلی پغه بی اختیار راتلند دا یجعل صدره ضيقا حرجا غسکیدن کی پخ دی خبر باندې غس ورته ورزی چې دا ولی ما سره دا خبرې کی کانما یسعد فی السما گویا کی دی خجول شی په طرف د اسمان تا تب وای کدی سو اسمان د جی کنا دومره په دغه مسله دغه کیږي بدل لګیږي خدا خبره په بدل لګیږي ابن جریر وای دا مثال لخوا د مشرک چې هغه مشرک معاند چې دا هغه عنادی مشرک وي یو خدا سے مشرک چې پال کې نابت شته الله ورته بیا هدایت کوي خو عناد کوي دغه کوي عزت کوي دا زیدی مشرک سره د مثال داسې دی لکه اسمان ته سړی ختی شي سرو سسان دانانو نه دي ختی خو غواړي اسمان ته سپنه دي ختی دي څنګه چې سړی اسمان ته نشي ختی کنا نو دک رنگ چې کوم دنه مطلب د حضرت توحید نشیرات له د حضرت توحید نشیرات له کذالک یجعل الله الرجس دغه رنگ ګرځي الله تعالی الرجس پلیتی علی الذین پاکستان باندې لا یؤمنون چې هغه ایمان نه راوړي د بیمان خلکو په زړونو کې الله پاک پلیتی چولی چې ته ورته حق را ولی کنه هغه باندې تیار راځي پوه شو کنه هغه هغه ته غوسه ورزي هغه بنګي وای دغه په مخه تیرېدو کنه د عطر فروش ته دکان مخه ته را پری وته به وسه شو طول خلق و ایرال الوی ویده چهار لسون مخل چخفی و چاو بور کولی خواه خوش که نراتلو بل بنگی پی راقه وی نه نمات علاج معلوم ده چیوی کتل گیر چا دیر محلی و کو حدود یار بیو کتا کنه ها دی خوالات رو دکان ده و راقه پا دیران که پا گندگی که ده جارو تیری وال و راقه و پس پیگمو که ده تا وال دیرا پاسی ده ویده ده یترو پیسه چل کرو پوش کنه نو ده ده چکل ده عطر و مسئله ذکر کی که ده خو پا ده غصه کی که ده که ده که خو پا خپلا ده گن سر عدد ته کنه گندگی پا که اللہ تعالی چولی ده کذالک یجعل الله الرجس ده غزا جاد وی مراد تر لعنت ته پا دنیا و پا آخرت که اللہ تعالی پا ده بانی پا دنیا و پا آخرت که پا ده بیمان لعنت چولی ده یاد اگه وی چه ده دینا مراد چه کمنه بعد مفسرین وی تسلیط و شیطان ده شیطان پی اللہ تعالی مسلط کرده ده نپریگ دی پلیتی سده اگه پی اللہ تعالی شیطان مسلط کرده اس بیا دعوت کتاب طرف تا وهذا صراط ربك مستقيما او دا لار درف تار دا کتاب خا یا دا توحید دا لار درف سار مستقیما کلا کونیغا قد فصلنا الايات فتاقیق سا جدا جدا بیانو مونگا آیاتنا وحکامات لقوم دا پار دا قوم یذکرون چا غی نسیه تخلی کم قوم چی نسیه تخلی مونگا غوی دا پار دا آیاتنا جدا جدا بیانو بار بار بیانو لهم دار السلامی دوی دا پار کور دا سلامت یاده جنت تخ دار السلام سره جنت ته یا نوم د الله تعالی د نکور د الله دی سلام د الله نوم دی حسن بصری رای دغه ده او بازی وی چه دا سلام پا مارا دا سلامتیا سر ده دا هر سنو پاکه پا آمن که خوب نیشتا ده پوشو که نا بیماری نیشتا ده سردر ده نیشتا ده اس نا هر سنو پاکه پا سلامتیا ده لهم دار السلام عند ربهم دوی دا پارکور دا سلامتیا ده پنیز دا رب دا دوی باندی و هو او دا اللہ تعالی ولیهم مددگار دا دوی دا بیماکان وی عملون پا سبب داغا چه دوی عمل کئی دا دوی دا عملون پا جمعنی اللہ تعالی را دوی مدد کئی و یوم یحشرهم جمیعا تخویف تیوز خواه بشارتو شو تخویف تیوز و یوم یحشرهم جمیعا او پا آغا ورد بانی اللہ وی چیز برا جمع کم طول لرا بیا با آوازو کم خواه بیا با اتا آوازو کم یا معشر الجن اید جنات طول گیا قدس تک سرتم من الانس فتحقیق سرتاس و دیر کری دی من الانس انسانانو نا یعنی قد ادللتم کثیرا من الناس تاسو دیر خلق گمراه کری دی دی انسانانو نا انسانانو گمراه کری دی وسوسی ورطا اچوی انسانانو گمراه کری دی پتاس سر بی پنانی ولخا پتاس سر دلتا کی صورت جن کرازی کنا وعنه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رحقا او سشه دیر خلق دی سرونا دیر سری دیر سری بود انسانانو نا چه اگوی با پناه پا جناتو گفته خواه یو وادی تا بورسی دل کنا آواز بیو که یا سید الوادی اید جناتو مشرد دی وادی پوشو کنا بیا بیا ورته وی چی مونږه ستا په دغه کې کوم ده په امن کې دی لکه شپه ته رولې عادت مون خیال ساته ورسې دی کنا دا به اغه نه باقاعده आवाज دی ورته کول دا شرکو دا کفر دا نارواو د که شانته کوم ده نو قد استکثرتم من الانس نو وقال اولیاءهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض اس جواب سوک ورکی جواب انسانانو شروع کو خبر دغه تا وکړه جنات تا وکړه خو انسانان په دې خبره پوجو چې راتین خو په مونږ ده چې دا سوک دې دا کوډګر جادوګر دې کنه دا جنات په څیر روان دي پوجو کنه دا جنات چې ځان ته مسخر کوي په بد اعمال سره دغه خلکو سره غم شو چې شیخ راتین په مونږ دې اوس کدي جنات جواب ورکړو کنه نو دې قوتو چې دا دوی مونږ را مدد کول نو ټول شی په مونږ راتین شي نو راته چې شریک کو نو مونږ ورته وای چې دوی زمونږ نه ګټه اغستا او مونږ د دوی نه ګټه اغستا دا دواړه کارونه کړی دی الله نو بس جواب دارک دوی ورکو وقال اولیاءهم او اوی دوستانو د دوی منل انس د انسانانو نه ربنا ای رب زمونږه استمتع ګټه اغستا را بعضنا بعض زمونږه به بعض په بعض نور سره انسانانو د جناتو نه ګټه اغستا او جناتو د انسانانو نه ګټه اغستا یا الله مونږ دواړو کار کړی دی یوازې مونږ نه کړی چې په مونږ راتین نشي ښا دوی جوابونه کی سنگ ما تاس تاغ بلا ورز ویلیو چه مطلب ده انسا ده کودگر جادوگر امتی اخلی تر دی پوری چه ده کودگر جادوگر ده خلق چوی ده پا دی حد ترسی گی کنا چه دوی بیا ده که خواد یو بل سرا زناگان باقیده کهی جنات ده انسانانو سرکه یو انسانان ده چه سرکه ده جناتو سرکه باقیده ده ده یو بد عملی شروع که تازو خیال کردی وی ده پلانه ننگا پیر ده خواه ده ننگا پیر سی ده بربند پروتی ده همیشه بدکارو ده جناتو ده خواه ده دست گنده خلی کی دکا استمتا پا دی طریقه سرم کی گی استمتا پا دی طریقه سرم کی که خیال مقلی پا چا بانده ده پیریان میریان و سری ده ساخر غندی سچه ور چه کنا وی خطا تسشه او مطلب تبا چه اسکی اس پم ور سرنی یو دم بچه راشی او تاسو مٹایان راشی ده دکان نی ور ترا پتی کی خواه پوشو کنا اغا ور ترا اوڑی ده استمتا را خدای دانا پا اخلی یا تاس تماغ حدیث ول صاحب الکلبی والا چه اغا رسول اللہ سلم تا واقع بیانوله چه مونگا پا جاہلیت کیو او دغا سانتیرات لو پا یو زای که چکم ده مونگا ده یو شپونکی سر شپر آلا اغا شپونکی چکم ده ده اغا پا گرد پس شر مخراغ او گرد تیو تختو اغا آوازو کو ویچه یا سید الوادی جارک ای دغا وادی سردارا ده خپل گاوندی خیالو ساتا پوچو کنا ده که وی آوازو شو چه یا سرحان ارسل پوچو که ارسل هو ای سرحان سرحان ده شر مخراغ ده خواه لقب ده ده تیوی ای سرحان پریک ده ده غورلا اغا وی چه او کتلا گرد راغ پاقبان زخم نو رسول الله سلام ارتوی لیاو بلکل دا با دوی دا دی و احا بیا وی رشتیا مونگا ردی دا غنه پختنه اکڑا دا دی شپنکی نا چه دا سچل دیو کرو اغا وی چه دار دی دا غا جنات و مشر دی دا اغا پا نوم بانی با قیده نظر ورکو ما او اغا بیا زما دا مدد که چیزو تاوازو کم نوغال تناغ شر مقفل وروی او بیا تناغ گرد خلاص کی بیا رسول الله سلام سلام تا مونگا دا واقع بیان که اغا وی چه او دوی دا پا نوم منخت ورکی او اغا وی بیا یو کس دا زان نشر مخجور که و راشی گردونی سی او بیا ده اغا تاوازو که و بیا اغبل پا عمر را پریگ دی بس پا دی طریقه سر دار دوی سر وانی دار یو بلنا استمتا کی خواه ربنا استمتا بعضنا ببعضن و بلغنا اجلنا اللذی او ارسی دو منگا اغا نیتی تا اللذی اغا نیتا اجل ترنا چه تا مقرر کردی و منگتا یا اللہ منگ خوی چه توبه با بیا خیر ده و باسو خو توبی تا فارغ نچو خواه بس پا دغا شرک که را روانو چه ربان سر و رسیدو تیم را و رسیدو مرگ را غی قال النار اللہ وی قال الله بورتو وی النار مسواکم اور زائد اوسیدو استاسو دے ورشی دے اورتا پوش کنا دا زائد اوسیدو دے دے کے پریوزی خالدین فیا ہمیشہ وی پدے اور کے الا ما شاء اللہ مگر کو اوغواڑی اللہ تعالی کہ اللہ اوغواڑی نو بیا وس چلی بیا بل اور نہ اوزی سو نو بیا پدی دا کہ دے بعض خلق عقیدہ اغا دا باطل عقیدہ دا اغا وای چی یاره بیا به یو زمانہ راچی دا مشرکان به الله پاک د اور نه وباسي او دا جهنم به مکمل خالی شي پوه شو کنه دا مکمل خالی شي دا بالکل غلطه خبره ده ها دی کی چې کوم روایت راغلی یا روایت موضوعی او ضعیف روایت دي دا غي هیڅ اعتبار نشته ده اور کې وخت مشرکان همیشه په دې نور آیاتونه محکمات آیاتونه په دال دي خالدین فیها ابدا همیشه په همیشه په کې پراتی نو دین راوتن نشته ده دا څه مطلب ده الا ماشاء الله الا ماشاء الله یو مطلب داده چه که الله او غواری نراو بے باسی خو اللہ نغواڑی لیکن اللہ نغواڑی ہاں اللہ نغواڑی دی مبارکی دادا اللہ مشیت تسپارلی دی او اللہ مشیت ار چاہتا معلوم نہ مشرک نہ معاف کی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به پوچھو کنا اللہ نے معاف کی دویما خبر دادا چ الا ما شاء الله و اذا ما پمانه ده من سره ده ذوی العقول ته مراد دی الا من شاء الله مگر اغه سوک چې الله او غواړي چې هغه مسلمانان ایمان پکې خو ګناونه کړي هغه به تر او باسي یا درې معنی ده الا ما شاء الله دی په دې اور کې په یو کې سما عذاب کی مگر که الله او غواړي نو به بول عذاب بدل کی نو کله به مطلب ده چې سزاګان ورته شروع شي نور صداگانی بورکی یا الا ما شاء الله د گرم جهنم نه به منتقل کی یخ جهنم تا دوی به وای وبرا کای وبرا کای وی به اله بوی زای زمحریر ته بوزای نو زمحریر بیا دومره یخ ته چلته سړی ورشي الله دې مونږ ساتي نو پاغی کې بعد واخه چکم د ډوکی نه د یخ توجنه غرزی کی داسې نو بیا وای بیا ان ينتقلوا الا ما شاء الله مگر ک الله وغواړي بیا ان ينتقلوا من السعير الى الزمحریر د گرم جهنم نه به یخ جهنم ته بوزي ها ال تبدوی چغی کی چې مونږه لا دغه ساړه موشو مړو شو دا دی هغه له ګرم ته بوزي بیا به ګرم تراولی په دغه طریقې سره ورته یا انتقال یو طرف نه بل طرف ته شروع وي خا ان ربک حکیم علیم بشک رفتا حکمتون والا دے او علم والا دے وکذالک نولی بعض الظالمین بلا عقبرش پگما عقبا خیری عقبر خا بلا مشکل بدا تفدی لارا که دارا دی کنا پدی دعوت که و پدی جهاد که و پدی توحید که پدی که برا تدا مسئله راشی دا اوز اخیری دا او دوی خپل اخیری زور از ماوی خا اخیری زور بدا از ماوی چرا جمع بشی او طول با اتحادو که چرا دوی سر بزمون تعلقات کٹوی یا برا جمع شی چرا دوی خلاف پا متفقه جنگ کو خا دوی سر با ملگرتیا نکو کچاو سر ملگرتیا کول آقا بمنیسو آل پارٹیز کانفرنس تدا اوز خا آل پارٹیز کانفرنس دار دوی اخیری حربا دا پوشو یا نیٹو نان نیٹو اتحاد او نیٹو اتحاد دا اخیری حربا دارا متفق شی طول پا یو زائی بانی چی خا طول پا یو زائی شی رازی جنگ و سرکو نو دا خبر بکی گی اللہ وی فدی مخ بکی گی دا مخکن دا قانون را روان دے مخکنو انبیاء سرم دا شان شوی دی وکذالک نولی دا رنگ زیو زائی کو ما بعض الظالمین بعضن بعض ظالمان دا بعض سرا دا ظالمان بر یو بل سر یو زائی شی بما کانو یک سیبون پا سبب داغی چی دوی گناو نکول دا زیو زائی کو ما یو مانا دارا یو مانا دارا وکذالک نولی دا رنگ زیو حاکمان کو ما مشران کو ما بعض الظالمین بعضن بعض ظالمان پا بعض نور باندی بما کانو یک سیبون پا سبب داغی چی دوی گناو نکی ظالمان پا مقرر کم اگا ظالمان دا بعض ظالمان لاندی جون تیرین یا معاشر الجن والانس اس دبل تخویف تخا او زجر دے یا معاشر الجن والانس اے د جنات او د انسانانو ټولگیا علم یاتکم اغا ټولگی ته ویل کیږي چې کم اس کم افراد داغی لسیخه اغه ته معاشر ویل کیږي علم یاتکم رسول منکم آیا نور اغلی تاسو رسولان منکم تاسونا تاسو ول تاسو رسولان نور اغلی سو دوی به وی ول نور اغلی اغلی ولیکن مونږه غلطی کړی دا پوه شو کنه نو علم یاتکم رسول منکم په دې باندې یو سوال صرف دار ازی چې رسولان خو په انسان نو کرا غلی خو په جناتو کې خنور غلی کنه نو څنګه وته منکم وی منکم خدواړه مراد دی نو جواب دا غی دا چې رسولم منکم دینه مراد انسانان دی او جناتو کې راغلی دی جناتو کې تبعا جنات په دې مکلف دي کنه چې د انسانانو د رسولانو به خبره مانی دا الله پاک په دې مکلف کړی بعد وی دینه مراد قبل آدم علیه السلام دی دا آدم علیه السلام نه مخکې په دې جناتو کې انسان دغه رسولانو مراد تل ښه پوه شو کنه آدم علیه السلام نو ورسته بیا په کیندې راغلی دریم دا وی چې دینه رسول به ندی مراد دین رسول به تبع مراد دی رسول رسول الله تی مراد دی دا الله رسولانو با رسولانو بیا یو خدا الله رسولو یو بدا غ رسولانو قاصدانو بیا بتلل پدی کی لکه غبر راشی و صرفنا الیک نفر من الجن یستمعون القران جنات راو القران یریدو فلما حضروه کله چې دی حاضر شو قالو انستو دی ټولو وی غلی شي قران واوري پوښه کنه نبی صلی الله علیه وسلم سوره اعلی ویلو سبح اسم ربک الاعلی فمسکی دی ټولو یو بل وی غری شی خاموش وی وری قالو انستو فلما قضیا کله چی پورا شو ولوا الی قومهم منذرین دوی لاړه خپل قوم ته تبلیغ شروع کړه دا هغه رسولان در رسول الله شو ها رسولان در رسول الله ته بیا مراد دی دغه معنی ته مراد ده علم یاتکم رسول منکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقیدہ دی تبلیغم کڑے دے نو اگیا انسانان رسولان دی کو جنات تب عمر رسولان دی دا یقصون علیکم آیاتی تفصیلا بیان پتا سبانے آیات نظما و ينذرونکم او یری تاسل لقاء یومکم د ملاقات تا غور د استاتنا هاذا چ دادا دی ور د ملاقات نتا سو یری د کار کی خا قالو د رسول تشو د رسول نصاب تبلیغ دو سیز نشو قران بیان اول او خلق د اخرت نه يرول دا دو خبر دی دا بکی وقالو دی اوی شهیدنا منگا اقرار کرده علی انفسنا بنفسنو خپل باندې بالکل مونږه انکار کړو دا غوینه دا مونږ منو ته رسول مونږ ته راغلو مونږ په خپل ځان اقرار کوم مونږ مجرمانو وغرتهم الحیات الدنیا الله وی دا ولی دوی رسولان نه منل وغرتهم الحیات الدنیا دوکه کې چول دوی لره ژوند دنیا وشهدوا علی انفسهم گوايو که فزانو خپل باندې انهم كانوا کافرین په دې خبره باندې چې دوی کافرانو ذالک علم یکر ربک حکمت د ارسال الرسل رسولان الله ولی را لیږي زکه را لیږي ذالک زکه چې الله تعالی علم یکر ربک نه دې رفتا مهلک القرى هلاکون کې دیو کلی به ظلم په سبب د گناه سره او اهلها غافلون او اهل داغي خبر اید رسولانو دا در رسولانو نمخ که اللہ تعالی سکنه عذابی چقدر در رسالت نبی خبر اید او عذابی که در اللہ پاک نکی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اللہ ویزی ترغی نه عذابم تی ترسول و ترسول نیرالی گره یا وی که مطلب یو رسول دراتلو پتیم که چه رسول نیرالی نی عذابی بل چه رسولان راشی و دعوت چلی کنا نو بیای نه عذابی و اهلها مصلحون بلایات کرازی اللہ تعالی نه عذابی چه داغی اهل که اصلاوی اللہ پاک نه عذابی چه رسولان پاک موجود وی اللہ نه عذابی خواه و اهلها غافلون و اهل داغی بی خبری ولی کلن درجاتون ولی کلن او دا پار دا هر یو عمل کون کی درجاتون درجی دی مختلفی مم ما عملو پا سبب داغی چه دوی عمل کولو و ما ربک بی غافلن او نرفتا بی خبر عم ما دا غصنا یعملون چه دوی عمل کی و ربک الغنی ذو الرحمه او رفتا بی پروازه رفتا بی پرواده خواه پرواده نکی کسو کی مان راوڑی و کسو کی نراوڑی بی پرواده خضر رحمتی صاحب در رحمت تی بیا هم رحمتو نکی این یشع یذهبکم دای بیان د جلال د اللہ تعالی دی این یشع یذهبکم که چرتا اغواری نبوب زی تاسو در تاسو بختم کی و یستخلف او نائبان بجوڑ کی من بعدکم رست مستاسو نا ما یشعو اغا سوک چی خواخی شی کما انشاکم لکا سنگی جی تاسو پیدا کریے من ذریت قوم آخرین دا اولاد دا قوم بلنا اول یو قوم دا آدم علیہ السلام پوری بی آدم علیہ السلام نے پس طوفان نوح چراغ نور طول خلق ملو چو صرف دا نوح علیہ السلام دا اولاد نے تاسو پیدا نکڑی چو بل قوم راوست دا آغی دا اولاد نا دا قسم بتاسو لدی کی بل قوم براولی کنا بل قوم راوست اللہ تگران ندی واستخفت انما توعدون لات انما توعدون لات بشك غتا سرواده کولی چی خامخارات لون کده و ما انتم بمعجزین او نه تاسو بمعجزین بفائتین عن العذاب پوشکنا تاسو دو عذاب نه بچکیدون کنه د دې معنی لازمی کوي بمعجزین بفائتین عن العذاب د عذاب نه بچکیدون کنه قل ورته و یا قوم اعملوا ای قوم زما ول دا راځو اعلان براءت شو اعلان د براءت ته کته خا تاسو اتحاد کو تاسو خپل لاره او زما خپل لاره ګورو بسره پوښښ کنه صحیح ده ورسیدې کنه زما تاسو سره تعلق نشته تاسو ما سره تعلق نشته قل ورته وایا قوم ای قوم زما اعملوا علی مکانتکم عمل کوی په خپل حال باندې تاسو تاسو د خپل عقیده او د خپل حال متعلق مطابق عملونه کوی انی عاملن ز عمل کوون کې په خپل طریقه باندې ز په خپل طریقه عمل کوم تاسو په خپل طریقه عمل کوی فسوف تعلمون ذره تاسو به پوه شئ من تکون له عاقبۃ الدار چا د پاره خ انجام د کور آخرت ته چاره پاره ده خان جام ده کور ده آخرت اغا پته لگیگی پوش کنه تفصیل بروز تو معلوم میگی ها اجمالا دم رواو رای ابنه لا یفلح الظالمون انه شان داره قانون داره لا یفلح الظالمون چه نه کامیابی گی ظالمان ظالم سره کامیابی گی نخوا در زان سره نوٹ که دایت اعلان براعت کو صحیح چو کنه مثلا اغا دا باب پری رای بانی یو سلو پینزه زیرش پانه دا باب ختم شو دا باب خلاصم دک کوا دا شرک فعلی پریک دی دا اللہ حرام محلال وی دا اللہ تعالی حلال محرام وی دا دوار کارون مکا وی خوا او دا شانتی ورپسی چکم دن قرآن طرف ترغیب دو عقبی ذکر شوی خوا یو عقب سوا ستا خلاف چکم دن مشران دکلی برا جمع شی او ستا پا خلاف بانی با کمیٹی جوڑ کی او بیا بلا عقبه سوا بیا بستا په خلاف پانه عالمگیر اتحاد وشي خا وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا عالمگیر اتحاد بوشی خو تب خپل مساله سکه هغه جاری ساتي او بیان بجاری ساتي جنگ بجاری ساتي چې کومه طریقه درانی ولی پاغي باندې برواني او بیا بستلو کی بیا په دې میانس کې تخویفات او بشارتونه خو ذکر شو په اخر کې بدا کارو کې دوی نه اعلان براءت وکي د بایکاټ اعلان بو کی کسوک می قلی تولید چروان ده کنه وجنه می خبر اورته دي کنه کسوک می د حکومت په ملګرتیا کې گیر کړو او د حکومت جاسوسی کوله وجنه می تم وت اعلان وکیا قوم عملوا علی مکانتکم زم خپل کار ده استاد خپل کار ده اوس په خپل کار کوم تاسو خپل کار کوی بیا په اخر کو تاسو اعلان براءت په دغه ځای باندې دا باب اختتام